سورة الشعراء درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين ثمود المرسلين هم سيدي ثمود المرسلين هم سيدي وثمود المرسلين هم سيدي. كذبت ثمود المرسلين نسبة تدروكو ثموديانو پیغمبرانو تا اذ قال لهم کلا چوی دیتا اخوهم رورد دوی صالحون صالح علیہ السلام الا تتقون اے تاسو ولی زان نبچ کوئی دا شرکنا ولی نیری گئی دا اللہ تعالی نا انی لکم رسول امین زستاز دو پارا استاز امانتگریما فاتقوا اللہ نو یری گئی دا اللہ تعالی نا واتویون او زمان تابداریو کئی سنگ چه مخ کے انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر اوشو او د دین مکی د هود علیہ السلام ذکر اوشو نوست صالح علیہ السلام ذکر کئ چې سمودیان او تعالی تبارک وتعالى صالح علیہ السلام لے گلیو او دارنګي ا سمودیان او تا چې نورم کم پیغمبران تلیو نو دا غټول پیغمبرانو او ته نسبت ته دروغ وکاو او دا غرنګي دو تیرو پیغمبرانو په بیان کې اومه او یادا چې یو پیغمبر نه انکار کول اده تمامي پیغمبرانو نه انکار کول نو نسبت ته دروغ وکړو پیغمبرانو ته چا سمودیانو اذ قال لهم کلی چوی دی تا اخوهم رور ددی صالح صالح علیہ السلام الا تتقون اے تاسو ولینی یریږئ د الله تعالی نه هم ددی درور ولینا الله تبارک و تعالی چې په چا رحم او فضل وکي نو د رهنمایۍ دپاره چې دی تا د دنیا او د آخرت رهنمایۍ دپاره لار وښیي د هغې دپاره هم د دی د رورولۍ او د دی د جنس نه صالح علیه السلام الله له پیغمبري ورکړه او ورته یې ذمهداري حواله کړه چې دی ته زما دین او زما توحید زما تعلیمات زما ارشادات اغه دی ته ورسوا. نو صالح علیه السلام راغی او ورته وی چې د الله نه ویریږی او پیغمبران د دې لپاره راضي چې تاسو ته رهنمایو کینو د پیغمبرانو دروغجنتیا کول دا خدا سدا لکه ځان هلاکت ته غرزول دي. نو زست الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغمبر یم او داسې پیغمبر چې کومه کاروایی ماته الله په ذمهدارۍ سره راکړې ده دا غی ذمہداری پورا پورا ادا کوم نه پوی انی لکم رسول امین زستاز دو پارا استاز امانتگر یما. مقصد دا چې د پیغمبرانو کار دای چې الله تبارک وتعالى کم تعلیمات او ارشادات ولا ورکی د پارا د خپل قوم او د پارا د خلکو چې کوم خلکو ته الله تبارک وتعالى پیغمبر را لېګلی نو د پیغمبر کار دای چې د الله پیغامات په ایمانداری سره په امانتداری سره سلامت قوم ته راورسی. اوس د هغې باوجود چې زه د ایمانداری نه د امانتداری نه کار اخلم او زه پوره پوره تاسو ته د الله تبارک وتعالی پیغامات را رسوم په هغې کې خیانت کمی او زیاتې د ځان نه نکوم کم چې الله تبارک وتعالی ما ته ویلي وم هغه پیغامان نو زه په هغې باندې امین ومیم. نو چې کله زه دومره پورې د الله تبارک وتعالی د احکاماتو تابعداري په خپلوم او تاسو ته هم را رسوم نو فکر دی چې د هغې الله نه ویریږئ. ولې که چېرې د هغې الله نه ونه یریدئ نو بیا راتلونکي وخت کې ومه او د دنیا د دې ورځو کې ومه د الله تبارک وتعالی عذاب درمانې مسلط شي نو بیا به افسوس افسوس ناری وی نو وی پتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه خلاف مه کوئ واطیعون او زما تابعداري وکئ کومه خبره چې زه تاسو ته وړاندې کوم دا ومنئ. وما اسألکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان اجری الا علی رب العالمین ند مزدوری زما مگر پر رب العالمین معنی دا ز چې څنګه پتیر د پیغمبرانو په بیان کې د دې خبرې ذکر وشو چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې مونږه کم مهنت او مشقت کو نو په دغه مهنت او مشقت معنی مونږ د دنیا د چانه څه طلب نکو زمونږ رضا د الله تبارک وتعالى رضا مطابق چې مونږ د الله رضا ولټو مونږه په هغه باندې څه مزدوري نه غواړو مزدوري غواړو خو د چانه غواړو د الله تبارک وتعالى یې غواړو مونږه تاسو د درس ته ناشیو زمونږ مقصد څه دی مقصد هم دغه دی چې الله تبارک وتعالى تا مونږ د دنیا ته را لېږلی وو او د دنیا در علی ګلو سره سره تا مونږ ته یو ذمہداری حواله کړې ده چې د نبی علیہ السلام نفس په یابل پیغمبر راتلو والا نشته کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به د نیکو خلقو ته د الله تبارک وتعالى د توحید پیغامات په خلقو ته ورکوي او د شرک نه به خلق منع کوي نو په څه به منع کوي زما به د خپلې ژبې بیانی او زما د خپل سوچ او فکر بیان بی او کنه زبا د چا تابیداری کوم نه د خپل سوچ او د خپل ژبې بیان و زمانی زبا هغه بیان کوم چې الله تبارک وتعالى هغه پیغمبر چې دا غونې امانتدار بل څوک کېدی نشي هغه ته یې ویلي دي چې ته به دا قرآن خلکو ته رسای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ورسوا چې تا ته کوم وحی کیږي او که دا تا ونه رسوله نو تا د رسالت کار ونه کو نا به څنګه بیمانه یې چې هغه د الله تبارک وتعالى د رضا دپاره خلکو ته وایي چې زه د الله د رضا مطابق دا کار کول غواړم او په زړه کې دا غس بل سي د ده نه بیمانه نشته الله دې تباه او برباد کړي بیا پوه شوې نو چې د انسان په زړه کې خدای چې الله تبارک وتعالى ولته زمانه رضا شي مخلوق خو تاسو ټول زمانه اوس دې درس نه تاسو لري شي او زه د الله سره ریښتونی ما نو ستاسو لر کېدل او ستاسو راتلل هغه ما لپاره پیدا نه ده الله تبارک وتعالى چې هغه په خپلو بندګانو باندې پوهیږي نو زما زړه که چېرې د دې لپاره چې الله ته زمانه رضا شي نو الله پاک پس انشاءالله رضایي او که نه ما ستاسو رضا ولټوله او ما په درس کې د خپل طرف نه داسې یو طرف ته لړم چې تاسو پې خوشحاله شئ خیر دې که الله رانه خفه شي تاسو په ایمانداری وایي دا حق ادا شو زمونږ په ملک کې دا یو مصیبت دی چې د خلکو رضا کولو لپاره او ځان د بدنامي استغفر الله په دین کې خو بدنامه په مانې 200 ځله ولګي په حق دین چې خلک بدنامه په پیغمبرانو یې لګولي دي په حق دین خو په مانې 200 ځله یو بدنامه ولګي د دین د وجنه چې ما د دین د وجنه بدنامي چې خلک ملګرتیا نه کوي 200 ځله خو دی لګي خو چې الله تبارک وتعالى رضای نو پیغمبر کارسي زما چې د چانه امیدونه دي او د چا رضا زما مقصود ده او د چا نه زما چې کوم امیدونه دي او تمه ده ز رب العالمین سره زما تعلق دی او زه د رب العالمین دپاره دا کار کومه زما له مزدوري غرا کوي دغه رنګې هر یو حق پرست هر یو انسان چې عداوت مسلمانۍ کوي په کار دي چې اخلاص په خپل دین کې او په دین خورولو کې د اخلاص نه کار واخلي او د اخلاص سره سره د چا نه دا تمونه ساتي چې یاره وار کما د ده دپاره د دین څه خیر ولټو اوس د ده نه به زه دنیا څه مفاد لټوم دا خو بیا د بل لپاره د دین کې د خیر لټولو خبره نه شوه بلکې د مفادو خبره شوه او مفاد چې کوم دی همیشه دپاره مفاد فرست دا چرې کامیابیږي نه نو پیغمبر وایي زما ستاسو نه هیڅ امیدونه نشته د مزدورۍ چې زه تاسو نه په دې بدله اتترکونه فیما هاهنا آمنین آیا تاسو به پرېښودلی شئ په دې ځای کې په امن کې ستاسو څه مطلب دی چې دا دومره ښکلې ښکلې آبادۍ دا دومره ښکلې ښکلې ځایونه دا دومره ښکلې ښکلې خوراکونه دا دومره ښکلې ښکلې وجودونه دا دومره ښکلې ښکلې بدنونه دا دومره ښکلې ښکلې مالونه دا دومره ښکلې ښکلې خوشحالۍ تاسو لیدر کړی دي ستاسو مطلب دی چې ته به همیشه د پاره په دې کې په امن کې پروت یې او تا باندې بس تخت تکلیف او سختی نه راځي. فی جنات و عیون په باغچو کې او په چینو کې و زروع و نخل او په پسلونو کې او په کجورو کې طلعها هدیم چې غونچې داغې نرمی دي چې بیغا خو سړی هم خوړی شي. الله تبارک وتعالی د الله باغچې درکړي دي، الله تبارک وتعالی د له غلې او میوې درکړي دي، الله د له پسلونه درکړي دي، الله د له کجوري درکړي دي. ستا څه مقصد دی چې ته به ټول عمر غونې؟ دنیا خو ځای د امتحان دی او دار الفنا ده، په هر سړي باندې به پناه راځي. خو د پنایه نه مخکې دا درته وام چې تاسو خلاف کې همیش گیری کوئ نو د الله عذاب به در باندې مسلط کی. پخوانی قومونه چې سورو د نبی علیه السلام نه مخکې چې کله هغې به د پیغمبر خلاف وکړو او بیا به د پیغمبر نه به معجزه یا د پیغمبر په صداقت باندې څه مطالبه به وکړه او هغه به پیش شوه او بیا به دې نه منله، د الله تبارک وتعالی سنت طریقه وه چې عذاب به یې پرې راوستی ده. نو دارنګې دغه عذاب نه ویریږي چې بیا به د امن دا ځینه او دا خوشحالۍ به درته بیا نه میلاویږي او تبا به شئ، د دې ځای نه به محرومه شئ او د هغه ځای نه به محرومه شئ. وتنحتون من الجبال او کنی تاسو د غرونه بیوتن کورونه فارهین خوشاله خوشاله په استاذه او په کاریګرای سره. یعنی الله د لدومره طاقت درکړی دی چې په غرونو کې تاسو په ګټو کې دن تاسو د ځان دپاره کورونه جوړوئ. نو فکار دی چې د دې طاقت په وجه باندې چېرته د الله تبارک وتعالی نه خلاف ورزی کوئ نو دا طاقتونه او دا سیزونه به بیا سبب د افسوس ګرځي. فتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واتویون او زما تابعداري وکئ. مخکې ورته هم وی فتقوا الله واتویون، زه د الله د طرف نه استازی امانتګر یم. نو فکار دی چې زه کم ایمانداری سره کم سیزونه تاسو ته را رسوم نو د هغې الله نه ویریږئ څوک چې مال راکوي. او دارنګې د هغه نه د تا په دې دپاره را رسوم چې تاسو د هغې تابعدار شئ. نو د هغې د تابعدارۍ دپاره الله زه منتخب کړی یم نو زما پسې را روان یئ. نو دلته ورته وی فتقوا الله، که تاسو په دې خوشحالو کې ستاسو څه مطلب دی چې همیشه به یئ د الله نه ویریږئ دا خوشحالۍ د نه اخیستی شي. او بیا وی واتویون، تاسو ما ته نه ګورئ چې زه د اخرت لټون څنګه کوم، زما تابعداري وکئ د اخرت لټون وکئ. دنیا سره دومره مینه او محبت مه ساتئ کوم مینه او محبت چې تاسو پرې حق پرېښودی دی، چې تاسو پرې زما تابعداري پرېښودې ده. تاسو ما ته نه ګورئ، واتیون زما تابعداري وکئ چې زه څومره د دنیا دپاره د ژوند تیرولو دپاره الله تبارک وتعالی ماله کوم سیزونه روا کړي دي، حلال کړي دي. تاسو وګورئ زه په هغې کې سل لټونه کوم، دقسې ما پسې راځئ چې څنګه ځیم. زه خورم اوس کوم نه، تاسو به هم خورئ اوسکئ، خو زما تابعداري وکئ. نو تاسو په خلاف کې دومره لړئ چې د الله تبارک وتعالی د احکامونه د دنیا په دې خوشحالو او د دنیا په دې مستۍ کې دومره ورتیر شوئ چې د الله یره او د الله د طرف نه منتخب شوی پیغمبر چې هغه هم ستاسو په دې مستو کې چې تاسو ته حاصلې دي هغه هم دا مستي کولی شي خو نه کوي. ولې؟ د الله د حکم مطابق چلیږي نو زما تابعداري وکئ، هغې حکم طرف ته راشئ. ولا تطیعوا او تابعداري مه کوئ امر المسرفین د کار د زیاتی کوونکو، څنګه چې ورته د خپل ځان د تابعدارۍ د پاروئ نو عوام چونکې د مشرانو په پل باندې قدم ایږدي همیشه د پاره. هر ځای کې تاسو وګورئ چې کوم یو کلي کې مشري نو یار زمونږ مشر به خبره وکړي. نو هغه مشر که جایز خبره وکړي خو ډېره ښه ده، خو که ناجایز وکړي نو بیا به یې تابعداري کوي. نو بعض ځایونو کې عوام د هغه ناجایز هم تابعداري کوي که نه کوي، د ناجایز هم تابعداري کوي که نه. نو چې کله د ناجایزې تابعداري کوئ نو دا خو زیاتی کوونکي دي. تاسو ولې د هغې خلکو تابعداري کوئ او بل طرف ته چې زه درته کوم د الله تبارک وتعالی د دین او دارنګې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د امن و امان او د الله د طرف نه د حفاظت کوم دین وړاندې کوم، د هغې دین تابعداري مه کوئ نه کوئ او د هغې په خلاف باندې د د هغه خلکو چې ازیاتی کوونکې دي نو دا غي سله چې غي په زمکه کې فساد خورای نو پرمای الذين يفسدون في الارض هغه کسان چې فساد کوي په زمکه کې ولا يصلحون او اصلاح نه کوي ګور زمکه کې چې وسیږي نو ته به اصلاح کوي فساد باندې جوړای فساد څه شی دی ار یو کار د الله تبارک وتعالى د تعلیمات او د ارشادات او نه چې خلاف یا ټول فساد دی او د دینه به شروع کو چې الله تبارک وتعالى معرفت او د الله د معرفت نه راوالی او بیا ترازا ګور ورتا چې الله تبارک وتعالى در باندې کوم سيزونه حرام کړی دي تاغه تا ګورا قتل النفس د چا قتلول دا حرام دي که حلال دي ها کچری مسلمان ځان ته وای او چې الله تبارک وتعالى زده فساد کول نه پزمکه کې من کړې ما نو دا قتل فساد نه دی دا غرنګي پردي حق خورل دا فساد نه دی جنگ جګړې په نه جوړیږي نو دا غرنګي د دې فساد نه ځان الله پزمکه کې من کړې دا غرنګي غلا چې کم دی ڈاکا دا فساد دی کنه دی نو د دې فساد نه چې کم دی دا سي اور پسې رازه د شرک پسې ها زنا کول دا رنگی چې کم دی چغلی کول دا رنگی چاته کړه کنستل دا رنگی د چا دفاره یعنی نقصانات لټول مختلف قسم فسادات هغه پزمکه کې خورول نو د هغه خلکو تابعداري کوي چې هغه فساد خوري پزمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کوي د ټولو نظر ریسز د مسلمان د پاره دا چې کم ځای ته لړ شي او کم ځای کې د چا په منځ کې خبره کوي نو په ایمانداری سره کوي چې د دې دوه په منځ کې خدای پاک روغ راولي یو طرف ته اگر کستا رور دی او بل طرف ته اگر کا غستا یو تربور یا چې کم دی نو د تربور نه لري ستا عزیز دی او کدا عزیز نه لري د بل یو خار د بل یو کلی یو سړی دی یا مسافر دی خو خیال کوا چې د انصاف نه کار اخلي اصلاح پکای او د ټولو نه غټه اصلاح هغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله ده چې په ځمکه خوره شي وګوره فساد تکنه دا پیران چې ناست دی په خپو له خلک غورځیږي په جوماتونو کې او هغه قبرونه چې په هغې باندې شالونه غوړېدلي دي ګنبتونه پرې جوړ دي او خلک ځي کم فسادات هلته کېږي دا اصلاح کولو دې ته هغې اصلاح وایي کم او دې فساد نو اصلاح خدا نه وه اصلاح خدا و چې خلک ته د دې نه منې کې قالو نو وایي دي انما انت من المسحرین یقینا ته د هغه چا نه یې چې سحر پې شوی دی یعنی مقصد دا چې عقل لیوالی شوی دی ته نه پوهېږي ته مونږ اوس دنیا په کارونو کې زمونږ څه تعلق ساتې چې دا کوئ او دا مه کوئ که په تا باندې څه شوي دا په تا د لیونتوب او د سحر اثر دی ما انت الا بشر مثلنا او ته نه مګر بنده زمونږ غونې فأتی بآیت نو راتله وکړه په یو معجزې سره ان کنت من الصادقین کچر یې ته د رښتونو نه زه یاره چې ته وایي چې زمانه انکار کول هغه تاسو له عذاب طرف ته تللي نو زه ته په خپل صداقت باندې مونږ ته څه نښه خوښایه که نه چې ته وایي چې یاره زه رښتونې یم او زما تابعداري وکوي او دوی ورته وایي چې په مونږ او تا کې فرق څه دی او که ته دا دعوه کوي چې فرق شتې نو زه مونږ ته ته په خپلې پیغمبرۍ باندې څه نښه وښایه او بیا یې ترې اوښه غوښتې ده چې د دې ګټې نه دی هغه اوښه پیدا شي مونږ به ستا پیغمبري ومنو قال نو وایي ورته صالح علیه السلام هذه ناقة لها دا د اوښه چې دې لره دي شرب سکل وار د سکلو یعنی ولکم شربو او ستاسو دپاره وار د سکلو دی یوم معلوم اگر وز معلومه یو ورځ به چې کم دی نو دا اوبسکی او یو ورځ به تاسو اوبسکی او دا اوښه ده چې الله تبارک وتعالى د معجزې په شکل کې چې تاسو وغوښتېدله الله تبارک وتعالى د هغې ګټې نه ولې اوښه پیدا کړه خو صالح علیه السلام ته ویلي الله تبارک وتعالى کچرې دې اوښې ته په بدی باندې نږدې شو نو بیا به خپل انجام ویني او دارنګه نسبت ورته د اوښې د الله تبارک وتعالى شوی دی لکه سورة الشمس کې لکه چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا اوښه د الله دا د پاره د شرافت نسبت ورته کیږي فقال لهم رسول الله وی دې ته پیغمبر د الله تعالی ناقة الله دا اوښه د الله ده وسقیاها او سکل دو بو د دې چې کوم وار د دې د پاره مقرر دی فکذبوه نو دروغجنې کو د صالح علی السلام لرا فعاقروها نو زخمی کړه دا وخه فدم دم علیهم نو نازل ک مون پدی نو نازل ک پدی باندې ربهم رب د دې بذنبهم په سبب د ګنا د دې فسواها نو برابر کړه د زمکه سره ولا يخاف عقباها ونيريږي الله د انجام د هلاکت مخلوقات نه چې کله هغه وخه زخمی کړه او وخه زخمی کړه نو الله تبارک وتعالى فی عذاب راولېګو او هغه عذاب الله تبارک وتعالى په عذاب کې گیر کړو نو د دې وجنا فنا دو صاحبهم لك سوره القمر کی راضی یو کم دیرشم نمبر آیات کې اواز یو کو هغه ملګری خپلتا فتعاتا فعقر نوګ دې کړه لاسونه او زخمی کړوخه فكيف كان عذابي ونذر سرنګ او عذاب زمن او یراول او بیا الله فاقوی انا ارسلنا علیهم صیحه واحده او بیا اولی ګل مون په دیوانه چغه یو فكانوا كهشیم محتضر نو شو دا پشان د شپول د باړ لکه څنګه چې شپول د باړی او سو وخت پس هغه کم نه ښکته شي بیا بیزی او دا رنگ مال مته په لپاسه ګرځي الله تبارک وتعالى وی دا هغه یا چې باړ کې بیزو ته خوراک مورک واچای هغه ته پانی مانی اخري دا نور بیا د خپود لاندې شي نو دا سم کړه لکه د سارو د خپود لاندې په باړ کې ها چې هغه کم خوړلې شوی شيزي بیا خص او خشاک وګرځي الله تبارک وتعالى وی خص او خشاک می وګرځول نو سرنګ او عذاب زمنګا نو د دې وجنا او وګوره ورته پیغمبر ته وی ته زمونږونه باندې زمونږ ته نه خراوړه او مونږ ته معجزه راوړه چې مونږه ستا په پیغمبرای باندې بیا تصدیق وکړو نو پیغمبر ورته وی دا اوخه د الله تبارک دا اوخه دا دیل رسکلی او ستاو د پار رسکلی دی یوې دروازه معلومه یو ورځ به داس کی یو ورځ به تاسوس کی ولا تمسوها بسوء او منځ دی کیږي دی ته په بدای سره فیاخذکم نو بنی وی تاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب دروازه لوی کچری دیتا تاسو داسې حرکت چې هغه دیتا د تکلیف ورکول اوس او او کار تاسو داسې وکړو نو بیا د الله تبارک وتعالى عذاب به در باندې مسلط کیږي نو دې ظالمانو سوکړو فعقروها نو زخمی کړ دی خو لرا نو دلته جمع راوړل اعلان کی زخمی کړي غو قدار ابن سالف وا خود په ټول مشوره وا نو د مشورې د وجنه چې کم دې ټول پکې چې کم د ملګری وو فعقروها نو جمع ولراړه نو زخمی کړ دی لرا فاسبهو نادمین نو ګرځې دل دی خپې معنا فاخذهم العذاب نون والذيل العذاب ان في ذلك لايه يقينا پدې کې نخد الله د قدرت او نخد سبق او نخد عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډیر د دین ایماندار کله چې پیغمبر بیان ختمیږي سوره الشعراء کې نو دا لفظ ولراړي چې تاسو د دې واکینه سې عبرت واخلئ ګوره نو دا رنګې د الله د دین نخدي او الله پاک قران کې ویلي دي چې د دې به تاسو تعظیم کوي او چا چې د الله د نخو د دین تعظیم نکو نو وګوره بیا د غي د فاره وعید او څنګه عذابونه ذکر شوی دي نو د غرنګ د الله تبارک وتعالى د طرف نه د معجزې په شکل کې چې کوموخه الله تبارک وتعالى د دې په مطالبه باندې راولېګله او دې هغه ته په بدای باندې نږدې شو دا الله تبارک وتعالى عذاب پہ مسلط شو او الله تبارک وتعالى ها او فرمایل ها چې پدې کې د نور خلقو د پاره نخې د قدرت تعالی شې چې د شعائر الله قدر او احترام په خپل ځل کې ساتي او دا غي په قدر او احترام په عمل کې راولي وما كان اکثرهم مؤمنين او نو ډیر د دینه ایمان راوډون کی و ان ربک او یقینا رب ستا چې دی له هو العزیز الرحیم هغه غالب او رحم کون کې دی او ګوره غالب دی چې کوم خلاف کو او الله ورته د پیغمبر په جبه باندې رز شپا د الله د دین دعوت ورکاو او د دې په مطالبه باندې الله تبارک وتعالى والله هغه معجزه ورکړه دا غي قدر او قیمت یو نه کو چې د الله نیول رالل دا غونی نیول بیا سوګ نشي کولی ځکه چې غالب دی زوره ور دی الرحیم او ګوره چې کوم مؤمنانو دا الله تبارک وتعالى د پیغمبر سره ملګرتیا وکړه وګوره غي څنګه الله تبارک وتعالى رحم والا چې الله په خپل رحم وکاو او دارنګي چا چاله موکا ورکړه ژوند دی ولا ورکو پاغه ژوند کې هغه الله ته راو ګرځیدا ک 50 پته کال کفر کې تیرول خو چې کله پوښو د پیغمبر په بیان باندې او دارنګي دین اختیار کو حق لار اختیار کړه د الله تبارک وتعالى د دغه مولت ورکولونه دا داسې د لکه چې الله تبارک وتعالى رحیم دی په خلکو باندې الله تبارک وتعالى مولت ورکي الله دې موږ له په خپل کتاب باندې او د نبی علی السلام په طریقو باندې عمل کولو کوشش نصیب کی او توفیق نصیب کی. کذب الثمود للمرسلین نسبت درو کړو سمودیانو پیغمبرانو ته اذ قال لهم کلی چې وی دی تا اخوهم رور دی صالح صالح علی السلام الا تتقون ایتاس ولی نیریږئ د الله نه ولی ځان نه بچ کوئ د شرک نه انی لکم رسول امین ستاسو دپاره ستاسې امانتګر یم فاتقوا الله واتیعون ویریږئ د الله تعالی نه او زما تابعداري وکئ وما اسالکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان اجری الا علی رب العالمین د مزدوري زما مگر په رب العالمین باندې دا هغه ټول مخلوق ساتي نو ما به هم ساتي اتترکونا آیاتاسو بپری خود لشی فیما ها هنا آمنین پدی زینو کی پامن سرا فی جنات و عیون پو باغچو کی او چینو کی و زروع و نخلن پو پسلونو کی او کجورو کی طلعوها هدیم چی غنچی داغی نرمی دی و تنحتون من الجبال بیوتن او کنی تاسو د غرونو نکورونا فارحین خوشاله خوشاله پوستازه او کاریګرای سره فتقوا الله یریګی د الله تعالی نه واتویون او زما تابعداری وکي ولا تطيعوا امر المسرفين او تابعداری مکوئ د کار د زیاتی کوونکو الذين دا زیاتی کوونکی هغه کسان دي یفسدون فی الارض چه فساد کوي پزمکه کوي ولا یصلحون او اصلاح نه کوي جوړ جاړې نه کوي قالوا وایدی انما انت من المسحرین یقینا انت دا غچانه چې سحر پېښوي ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر بند زمون غوندې فاتی بی آیات نور اتلو کا معجزه یماندې ان كنت من الصادقین کچریه تدریشتونه قال هذه ناقه لها نووي صالح علیہ السلام دا دوخه لها شرب ولکم شرب د دې لپاره سکل دی د دې لپاره وار د سکلو دی او ستاسو لپاره وار د سکل یو ورځ به دیو بسکلی یو ورځ به کوم او بل ورځ باندې به دومره پی ورکولی چې د ټول کوم بکې دی یوم معلوم دا غیر وځي معلومه ولا تمسوها او منځ دی کیږي دی تا بسو ان په بدای سره فیاخذکم نو بنوي تاسو لره عذاب یوم عظیم عذاب دروځي لوی فعقروها نو زهمی کړه دی او خلرا فاصبحوا نادمين وغرزيدل دي بخبيمانه فاخذهم العذاب نون والذيل العذاب ان في ذلك لايه يقينا فديك نخد الله د قدرت د سبق د عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او نو دير د دين ایمان راوډون کی وان ربك او يقينا رستا چي له هو العزيز الرحيم اغه غالب رحم کوونکه.